Na, édesanyám, nem eszély, hogy vagy, mint vagy? Jó vagyok már. Most ébredtem fel, 5 órakor. Uh-huh. Egész éjszakát simán átaludtam. Az jó. Nem? Nem kellett pisíned? Nem. Én is sokat aludtam, nem tudom, hogy a csodába. Én is. Ó, de ezt nézek egy kis tévét. Ó, elaludtam, azt akkor is csavartam. Nem se sokáig néztük a tévét. Tessék? Nem. Nem se sokáig néztük a tévét. Aha. Na, úgy tudom én. Aludtam. Jó, hideg van. Már is én fázott. Nem mozog a fiám. Nem? Akkor az hideget jelent, nem? Zalit, tudod, mit láttam? Nem. Nem láttam. Nem láttam, hallottam. Hogy? Ment egy traktor, utána ment egy villagó, én gondolom, hogy mennek hipergászolni. Az lehet. Az lehet. Tudnak is eléggé mozgalódnak a traktorok. Uh-huh. De nyilván. De az nem hülyeség most még elszúrni? Hát nem tudom, lányomat. Tényleg készülődnek az emberek, gondolom, hogy... Hát de most jön a hideg, anya. Akkor hogy veszi? De hogy veszi az akkor föl, anya? Nem tudom. Azt mi a csodákokkal, akkor a decemberben vagy januárban elszúrni, akkor vettem volna föl, nem? Azt csak kiszúrod, azt ott áll a... Na mindegy, én nekem csak mondom, hogy szerintem most hülyeség szúrni. Hát nem a hideget mondja, a minuszokat mondja, még a többit. Azért, mert mindenfelé azt hirdetik, hogy jaj, most szólni kül, mert tápanyagra van szüksége a növénynek. Hát de nem veszi föl. Most megáll. Én is hallottam a rádióban, hogy egyfolytában azt hirdetik, hogy szórják a műtrágyát. Úgy látszik, van, aki szórja is, nem? Hát, arra számítanak, hogy a nappal szerint ugye már most elmúlt a tér. Hát de nem. De hát még nem is volt tér. Hát ez az. Eddig nőtt minden, hát akkor a füvek nőttek, úgy hajtott ki a kis fű is. Azt mondta én nekem az, aki vettem a totál, hogy nem kell ilyenkor totálozni, nincs plusz 15 fok. Hát nem tudom hány fokok lehettek, vagy mind, de én tudod máskor, és én mondtam neked, hogy mi a csoda mögött? Letetálloztam a kerítés mögött. Igen. És tudod, hogy be van sárgulva a fű rajta? Akkor csak élt az a fű, még csak nyújt az a fű, ha már megfogta, nem? Hát igen. Mert tudom, a kertbe is hát nyűjnek még minden. Hát jó, van, hát totáig úgy csak akarnak még biztosan műtrágyát szúrni. Hát még én szerintem hiesik. Hát milyen hidegeket mutat egész mi a csodáig, nem? Igen. Máskor meg csinálják, ahogy csinálják. Én meg eldöntöttem, hogy begyújtom, majd ráparancsolok az Attilára, hogy tüzeljen. Nem tudom, milyen hideg lehet az ékin. Fogalmam nincs. Tüzeljen én. Én nem virágítatottanám, de kell, hogy megérzem, hogy hány fogokat jutott. Ja. Na nem baj, majd lejön, mikor felébred, nem? Nem kell neki korán kelni. Mi nem szokott reggel még etetni, mielőtt megyünk templomba, nem? Nem, hiszen legyen. Hát én majd mindjárt meg etetek, hoztak fel, az is megvan. Hát. Szeretsz édesanyám? Igen. Az nekem nagyon jó. Mondjál még valamit, mamikám. Máma nem tűz. Tessék? Jó, tiszta levegő van a szobámban. Tiszta levegő, hát azt elhiszem. De az az ablak nincs befagyva, nincs akkor az a nagyon nagy tiszta. Azt ugye a fagy, mikor tavasszal kiutogasszák az ablakokat, hogy mondjuk, milyen vidős, ohol, beházza, mindenféle keverék van. Uh-huh. A házban, hogy figyel a vizőszak. Igen. De én nem tudom, hogy itt érzes nálunk valamilyen szag. Nem. Igen, amikor paprikát meg adnád. Ha jó van, akkor az más, mert mikor disznóvágás van, meg akkor előtte csináljunk a szavaztokat, akkor az más, nem? Hát igen. De amúgy nem érezni semmilyen dohos, meg mit tudom én. Nem dohosodik be. Nem dohosodtuk be. Nincs rá lehetőség mondani. Elég jó szelelős ablakaink vannak. Na jó. Hát szeleljenek mondani, legalább nem. Nincs füstmérgetés meg a többi, nem? Hát, kimény minden. Az is valami. Na, itt ebbe gyullad az én tüzetkény is. Megyek egy-kettő. Megetetek? Hogy vigyek neked káposztát? Kő valami káposztást csinálsz? Nem kell. Tata úgy cseszi, mi? Hát nem. Ő nem nagyon eszik semmit, ugye. Yeah. A komposztot, a komposztot, a bőszer, egy komposztot. Ja. Hát igen. És mit bírsz semmit, se bírsz vele, nem? Jó, van akkor. Mindig az van neki, amit te akar enni. Mondtam mindig, hogy lecsőző hónap, hogy te akarsz enni. Akkor mindig azt vesz elő. Azt vesz elő, amit ő akar. Én nekem ma hűtőben már visszabaszottig játszom. De tudtáljon most, hogy tudja, mi hol van. Akkor tudja, mi hol van. Akkor hagyj vegye elő, ami van. Majd csak a párodszonkát nem tudja megtalálni, pedig van még. Elkevertem. Ja. Na jó, vaj, csak elégy, Inéci. Nem, mert telirakta anyád, hogy is mondtam, hogy akkor már teliraktátok a tyúkokká. Hát. Jó, a legkölött, hogy bár. Hát tyúk azért bele ment. Ha bele? Szebbi kis, csúnyábbak is. Minden fajtából ment bele. Mert voltak a szebbekek, amik kövérebbek voltak, nem? Hát igen, voltak szép. Még voltak azok a gebe. Tehát azok nem tehettek arról, mert szerintem azok már annyira öregek lehettek, hogy még jó, hogy olyanok is voltak. Nem tudom, hogy így majd rá, hogy az iskolában büszkezik válni. Micsoda? Nem tudom, mikor ügyünk majd rá, mikor az iszállókban is azt mondta, hogy kivágni, mert ja. Megeszik a kukoricáját neki. Kihúszódják. Ja. Mindegy. Majd megmondja. Na jó. Igen. Leteszem én ezt akkor. Majd. Megyek, jó? Jó, jó. Megyek, ki megetetek. De amúgy jó vagy, rendben minden. Rendben minden, jó. Akkor jó. Na, szédesanyám akkor. Yes, yeah. Yeah. Yeah.